ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सौराष्ट्र के लोग बहुत धार्मिक है, परंतु धार्मिक लोग बहुत कम है सौराष्ट्र में। कैसे संभव है? धार्मिक लोग है लेकिन ऐसे लोग जिनका वास्तव ज्ञान है सच धर्म क्या है, ऐसे लोग बहुत कम है। लोग धार्मिक तो है, चाहे हिंदू ज्यादा हिंदू है, मुसलमान मुसलमान भी अपना धर्म पालन करते हैं, अभी और भी क्रिश्चियन होते नहीं, कन्वर्ट हो रहा है यहां पर भी सब जगह में। तो लोग तो धार्मिक है, परंतु वास्तव धर्म क्या है इसके बारे में बहुत भूल धारणा प्रचलित है। इसलिए धार्मिक लोग कम है, मतलब धार्मिक तो है परंतु यदि कोई अच्छी तरह नहीं जानते धर्म क्या है तो कैसे धार्मिक हो सकते। ऐसे बोलना पहला भूल धारणा है, पहली भूल धारणा। क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ऐसे बोलना गलत है। हम सामान्यतः ऐसे बोलते हैं, परंतु धर्म शब्द का अर्थ है सार्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। परम वास्तव धर्म क्या है? जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना। कैसे भगवान की सेवा करना? इंद्रियों के द्वारा। भगवान इंद्रियों के स्वामी है, तो कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते? भगवान शुद्ध अति शुद्ध है, तो हम अशुद्ध वस्त्र में अच्छी तरह भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो इसलिए सार्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब भौतिक उपाधि से पूर्ण मुक्त होने से मति भगवान में निमग्न होने से सब इंद्रियों भगवान जो इंद्रिय के स्वामी सब इंद्रियों वो भगवान की सेवा में नियुक्त करना वास्तव धर्म है, वास्तव भक्ति है। तो ऐसे सोचना बहुत शाखा है धर्म, धर्म की बहुत शाखा है। तो मुख्य है हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म। सौराष्ट्र में बहुत जैन है ने? है इतना सा नहीं। और क्रिश्चियन धर्म वो पहली भूल धारणा है। तो हिंदू धर्म में स्वामी नारायण है और दादा भगवान है और नाना भगवान है, नानी भगवान है। और हरे कृष्ण वाले वो एक और शाखा है, तो वो भी भूल धारणा है। ऐसे लोग सोचते हैं कि मेरे पिता माता तो स्वामी नारायण वाले, दादा भी स्वामी नारायण वाला है, तो मैं भी स्वयं नारायण वाला, तो ऐसे हमारा धर्म है। तो सामान्यतः धर्म के बारे में पूछना नहीं होते, क्योंकि हम एक परिवार में जन्म लेते हैं और पिता माता स्वामी नारायण वाले है या दादा भगवान वाले है या और कितने है स्वाध्याय वाले है और कितना शाखा उपशाखा है, अलग अलग अनेक असंख्य हिंदू धर्म की शाखाओं है। तो क्योंकि मैं एक परिवार में जन्म लिया था, इसलिए मेरा धर्म है उसको पालन करना। परंतु शास्त्र में बताया गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मानव जन्म प्राप्त करके गाधा जैसे धर्म पालन करना उचित नहीं है। गाधा तो कैसे गाधा धर्म पालन करते है? गाधा तो मतलब वो सब दूसरे गाधा जो करते है वो सब गाधा करते है। तो बुद्धि नहीं लगा के, तो बुद्धि लगाना चाहिए। मानव जीवन और पशु जीवन में क्या अंतर है? मुख्य अंतर है मनुष्य जीवन में बुद्धि है, या आशा है कि बुद्धि है। तो वो बुद्धि खाली फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो बुद्धि बॉलीवुड मूवी बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये सब बुद्धि का गलत उपयोग है। मनुष्य जन्म में वो बुद्धि जो भगवान हमको दिए हैं, ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात परम सत्य का अनुसंधान में नियुक्त करना चाहिए। ये बुद्धि का वास्तव, बुद्धि का वास्तव उद्देश्य है परम सत्य का अनुसंधान। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, हम क्यों दुख मिलते हैं, हम केवल सुख चाहते हैं, और सब कुछ जो हम करते हैं हम केवल सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हम सदैव देखते रहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, और ये चार प्रकार के दुख के अलावा आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख है। तो क्यों, ये क्यों प्रश्न पूछना मानव जन्म का उद्देश्य है, और खाली क्यों पूछना नहीं तो उत्तर प्राप्त करना, भगवान कौन है, धर्म क्या है, इस प्रकार पूछना चाहिए। तो कलि युग का एक मुख्य लक्षण है कि लोग की बुद्धि कम है। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलाव अस्मिन युगे जना मंदसु मंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। कलयुग का प्रथम लक्षण है कि लोग की जीवन आयु कम होती है, बुद्धि कम होती है। बुद्धि केवल कम नहीं होते, भ्रष्ट भी होते हैं, और आध्यात्मिक रुचि कम होती है, और सबका मन सदैव विचलित रहते है। ये कलयुग के मुख्य लक्षणों है। तो इसलिए लोग धार्मिक होते हुए भी, तो वास्तव धर्म क्या है इसके बारे में नहीं पूछते। इस कलयुग में धार्मिक होना एक महान गुण है, क्योंकि पूरा वातावरण धर्म के विरुद्ध है, सभी दिशाओं से प्रचार आते हैं अधार्मिक बन जाओ, शाकाहारी होना ठीक नहीं है, मांस खाओ ज्यादा बल मिलेगा, और ज्यादा बल मिलेगा, उसके बाद यौन सुख तो ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार प्रचार होते, यदि हम मांस नहीं खाते तो कैसे हम विवाहित जीवन का सुख मिलेगा, तो ज्यादा मांस खाना चाहिए, ये ऐसा प्रचार होते। और प्रचार होते तो विवाहित जीवन का क्या आवश्यकता है, तो युवक है युवती है विवाह करने का क्या जरूरत है, ऐसे प्रेम करो प्यार करो। तो अगर गर्भ होते है तो क्लिनिक है नहीं, 10 मिनट में साफ करते है पेट, जैसे पेट साफ होता है तो वो भी एक प्रकार का पेट साफ करना, जो गर्भपात बोलते हैं। एक्चुअली ये गर्भपात नहीं, भ्रूण हत्या है। गर्भपात का मतलब तो ऐसे होते, ये वास्तव अबॉर्शन का क्या शब्द है संस्कृत में, भ्रूण हत्या, लेकिन लोग नहीं बोलते, गर्भपात बोलते हैं, जैसे ऑटोमेटिक है, लेकिन ऑटोमेटिक तो नहीं है, महान पाप होते। तो उस प्रकार का प्रचार होते हैं। तो आज तक सौराष्ट्र में लोग थोड़ा धार्मिक होते हैं, कम से कम धर्म के बारे में कुछ रुचि है, और कम से कम हिंदू लोग तो आज तक ज्यादा तो शाकाहारी है कि नहीं है। तो धीरे धीरे लोग तो ऑमलेट खाएंगे, ऑमलेट के बाद ओ अंडा तो चिकन से आते है तो स्वाद अच्छा है, तो चिकन भी खाना वो भी अच्छा है, तो उसके बाद मुर्गी खाना, उसके बाद मटन, उसके बाद गाय का मांस, पहले है वो प्याज लहसुन खाना, उसके बाद ऑमलेट अंडा, उसके बाद मुर्गी, उसके बाद मटन, उसके बाद बीफ, और उसके साथ शराब और सब कुछ होता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे काली प्रवेश करते हैं। तो प्याज लहसुन वो भी वेजिटेरियन है, उसमें क्या दोष है उसका खाना। फिर प्रचार होते हैं अंडा, वो भी वेजिटेरियन है, उसके बाद वेजिटेरियन होना का ज्यादा जरूरत नहीं है, तो कुछ मुर्गी खाना तो उसमें क्या दोष है। तो उसके बाद शराब नहीं है, लोग बेशराम होते हैं। तो अच्छा है कि सौराष्ट्र में लोग थोड़ा धार्मिक है, लेकिन सीखने चाहिए वास्तव धर्म क्या है। यदि ज्ञान नहीं है वास्तव धर्म क्या है, वो ज्ञान अगर नहीं हो तो धर्म का नाम है अधर्म पालन करना पड़ेगा, और ऐसा होता है। जैसे ये सब एक उदाहरण बोलता हूं, ये स्वामी नारायण वाले बोलते हैं कि स्वामी नारायण भगवान है, जो शास्त्र में एक भी लेख नहीं है। कुछ लोग गुजरात में ऐसे सोचते हैं, लेकिन कुछ गुजराती लोग के अलावा दूसरे लोग नहीं मानते कि स्वामी नारायण भगवान है, और जो सहजानंद स्वामी तो स्वयं ऐसा नहीं कहते, वो शिक्षा पत्र में स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी का उपदेश है राधा कृष्ण की उपासना करना। तो क्या है भक्ति, विष्णु भक्ति का नाम है विष्णु द्वेष होते, क्योंकि वास्तव विष्णु को छोड़ के एक जीव जो भगवान नहीं है विष्णु को मानते, और जैसे धीरे धीरे मांसाहा बीफाहा प्रवेश करते हैं, तो पहले प्याज लहसुन, उसके बाद अंडा, उसके बाद मुर्गी मटन बीफ ऐसे। तो उस प्रकार भी पहले वो ऐसा था स्वामीनारायण मंदिर में, तो बीच में विष्णु भगवान का मूर्ति था और एक पास में स्वामीनारायण, उसके बाद बीच में स्वामीनारायण और एक साइड में विष्णु, और उसके बाद केवल स्वामीनारायण और कोई विष्णु भगवान नहीं है। और अभी स्वामीनारायण को भी निकालते हैं और प्रमुख स्वामी को बड़ा बनते। तो देखो कैसे अधर्म का प्रवेश होता है। और प्रमुख स्वामी तो उसका गुर्जर के पश्चात एक और बदमाश हरे कृष्ण, एक और ऐसे नकली भगवान आएगा। और इस प्रकार लोग जो मूर्ख है एक दूसरा तीसरा असंख्य नकली भगवान को मानते हैं, और वास्तव भगवान है कृष्ण। तो कम से कम स्वराष्ट्र के लोग को मानना चाहिए कि भगवान कृष्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ स्वराष्ट्र में निवास करते थे द्वारका धाम में। तो आप ऐसे ही प्रचार करो। तो जो वास्तव भगवान है, जो अनादि काल से सब ऋषि मुनि गण मानते हैं वे ही भगवान है, जो केवल गुजरात में नहीं, यंग ब्रह्मा ब्रुनेन्द्र रुद्र मरुथ स्टुनवंती दिव्याई सब बड़े बड़े देवताओं भी मानते हैं कृष्ण भगवान है, और सब शास्त्र का प्रमाण है कि कृष्ण भगवान है। तो राम कृष्ण कलकत्ता राम कृष्ण नहीं है, दादा भगवान नहीं है, सहजानंद स्वामी तो वैष्णव थे, इस प्रकार हम उनको मानते। सहजानंद स्वामी नहीं है, प्रमुख नहीं है, शास्त्र सभी शास्त्र का प्रमाण है कृष्ण भगवान है। तो ऐसे प्रचार करो सब लोगों को, क्यों ये सब नकली भगवान को मानते, क्यों ऐसा सबको बताओ, इस प्रकार प्रचार करो। नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि स्वामीनारायण संप्रदाय है, दादा भगवान है, स्वाध्याय है, स्वामीनारायण एक है, स्वामीनारायण दो है, स्वामीनारायण थ्री है, थ्री ए थ्री बी थ्री सी, ऐसा लाख लाख संप्रदाय होते है, और हरे कृष्ण वाले उस प्रकार भी है। तो ठीक है, वो हरे कृष्ण वाले है, हम दादा भगवान के हैं, हम रामकृष्ण मिशन है या हरे कृष्ण वाले है। नहीं, भगवत गीता में अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण के बारे में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, कृष्ण परम सत्य है, कृष्ण परम धाम है, कृष्ण ही भगवान है। तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है, नहीं तो धर्म का नाम में हम अधर्म पालन करेंगे। धर्म पालन करने से कल्याण होते, अधर्म पालन करने से अकल्याण होते। तो धर्म के बारे में कितनी भूल धारणा प्रचलित है। धर्म क्या है, केवल शाकाहारी होना धर्म पूर्ण होते नहीं है। शाकाहारी होना तो वो बड़ी बात नहीं है, तो बंदर भी शाकाहारी है। तो केवल शाकाहारी होना वो तो धर्म नहीं है। यदि हम शाकाहारी है लेकिन वास्तव भगवान को छोड़ के दूसरा एक जीव को मानते भगवान, वो परम अपराध होते है, और शाकाहारी होते हुए भी हम धर्म पालन तथाकथित धर्म पालन करने से हम नरक में प्रवेश करेंगे। अच्छा हो मांस खाना और वास्तव भगवान को मानना, शाकाहारी होना और वास्तव भगवान को अपराध करना, वैसे मांस खाना तो अच्छा नहीं है, परंतु उससे बड़ा अपराध है एक जीव भगवान जैसे मानना और वास्तव भगवान को स्वीकार नहीं करना। तो इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पूछना चाहिए वास्तव धर्म क्या है। तो गाधा जैसे गदाल का न्याय है, एक न्याय है शास्त्र में कि सब एक गाधा यदि एक तरफ जा जाओ सब गाधा जाते हैं, तो क्यों जाते हैं वहां पर मालूम नहीं। तो गाधा है उसकी बुद्धि नहीं है, इसलिए नहीं पूछते है क्यों उस तरफ जाते हैं। तो एक गाधा वहां गया है तो ठीक है, हम सब गाधा के गाधा संप्रदाय जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुछ बुद्धि नहीं है, मेरा भारत महान है उसका मतलब क्या है कोई नहीं जानते है। मेरा भारत महान गर्व से कहो हम हिंदू है इसका मतलब क्या है, क्यों गर्व होते शर्म नहीं होते क्यों, लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है उसका मतलब क्या है कोई नहीं जानते, लेकिन हम हिंदू है इसलिए हम बहुत है। गर्व से कहो हम हिंदू है हम मुसलमान को मारते है हम हिंदू है, मतलब क्या है नहीं कोई नहीं पूछते, खाली ऐसे बोलते। तो बुद्धि से धर्म समझना चाहिए। हम कृष्ण भक्त है तो फिल्मी सॉन्ग है कृष्ण के बारे में वो बहुत अच्छा लगता है हम गाएंगे, तो क्या है शास्त्र के अनुसार है क्या, या एक कार्टून है टीवी पर हम अच्छा लगता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार क्या है, कैसे कृष्ण के बारे में हम ज्ञान मिलेंगे, कैसे वास्तव धर्म हम पालन करेंगे। तो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, लेकिन क्या है आजकल धर्म का नाम में ज्यादा कार्यक्रम जो होते हैं, ज्यादा अनुष्ठान जो होते हैं, तो खाली मनोरंजन ही होते हैं, ये सब कथा जो होते हैं, कथा का जो होते हैं। तो बड़े बड़े कथा का कौन है जो जनता को रंजन देते हैं, यदि लोग अच्छा लगते हैं बहुत अच्छा जो बोलते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा और कुछ हारमोनियम बजाते हैं और मिति सुर में गान गाते हैं और लोग अच्छा लगते हैं ओ बहुत अच्छा कृष्णा कृष्णा ओ ओ एक ओ साई धर्म वो भी है वो एक आधुनिक गलत फहमी है साई धर्म हरे कृष्ण। तो वो साई कथा भी होती है नहीं, पहले राम कथा और कृष्ण कथा थी, अभी साई कथा भी होते हैं। गांधी कथा, गांधी कथा कौन सुनते उसमें क्या रास है, रास होते है उसमें गांधी, उसमें गंधा है क्या, रास है क्या, क्या रास है उसमें, कौन सी लीला की महात्मा गांधी। तो जिसमें मनोरंजन है लोग सोचे ये अच्छा है, लेकिन भक्ति करने के लिए दृढ़ता होना चाहिए। गीता में यही शास्त्र है, भगवान कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयंत मां यथंतश्च दृढ़व्रता नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सततम कीर्तयंत मां कीर्तन करना चाहिए सदैव कृष्ण कीर्तन, और भक्ति करना दृढ़ता के साथ। दृढ़ता इसका मतलब कि भक्ति में कुछ नियम भी पालन करना चाहिए। नियम है शाकाहारी होना, वो एक नियम है भक्ति में, शाकाहारी होना नहीं। केवल शाकाहारी नहीं है, शाकाहारी तो दुकान से लेज क्रिस्प्स भी hot lorry se to jo bhi farsan jo bhi cheez hai khareed le sakte khate hain lo to khali shakahari nahi krishna bhakton ka sankalp hai ki hum keval krishna prasad ki seva karenge to bahar ka bread chips biscuit mithai नहीं लेते जो दृढ़ता से भक्ति करते और वास्तव में अगर दृढ़ता नहीं हो तो भक्ति नहीं हो तो कुछ नियम पालन करना है मनोरंजन मनोरंजन क्या है टीवी देखना नहीं मनोरंजन है मन कृष्ण सेवा में निमग्न होना चाहिए जो दृढ़ता से भक्ति करना चाहिए मतलब कुछ तपस्या होना चाहिए काली युग में लोग योग्य नहीं है तपस्या के लिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको चार सरल नियम दिया है तो मांस मछली अंडा प्याज लहसुन वो सब चीज नहीं लाना केवल कृष्ण प्रसाद हम लेते हैं और अवैध स्त्री संग इसका मतलब तो धार्मिक विवाह होना चाहिए और उसमें भी उस प्रकार गर्भपात निरोध वो सब प्रयोग करना वो भी पाप है इसलिए शुद्ध भक्तों तो केवल संतान की उत्पत्ति करवाने के लिए विवाहित जीवन में स्त्री संग करते हैं तो एक और है जुआ लॉटरी वो सब नहीं खेलना एक और शराब नहीं पीना चाय कॉफी गुटखा सिगरेट तंबाकू कोका कोला वो सब नहीं लेते जो जड़ से भक्ति करते तो भक्ति आनंदमय है लेकिन वो आनंद जो भक्ति में है वो भौतिक इंद्रिय सुख से ही संपूर्ण पृथक है और दोनों एक साथ नहीं चलते यदि हम भक्ति करना चाहते हैं तो साथ साथ हम भौतिक भोग विलासी नहीं हो सकते अतेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना तो दो शब्द है एक है काम भौतिक काम क्या है अपन इंद्रिय प्रीति मैं सुखी होऊंगा आंखों से जो भी देखना चाहता हूं देखूंगा जो भी सुन चाहता हूं सुनूंगा जो भी अच्छा लगता है जिसमें स्वाद है खाऊंगा इस प्रकार जीव नरक जाने वाले होते वो काम से काम क्रोध और लोभ नरक के तीन मुख्य द्वार है त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के तीन मुख्य द्वार है काम क्रोध और लोभ इसलिए ये तीनों वर्जित है और प्रेम क्या है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते भक्ति और प्रेम ये दो शब्द का एक ही अर्थ है भक्ति एक सामान्य शब्द है और भक्ति की पक्की अवस्था है प्रेम सभी इंद्रियों इंद्रिय के स्वामी में नियुक्त करना, यही भक्ति बोलते हैं। और जब हमारी सब इच्छाएं केवल कृष्ण की प्रीति के लिए होती है, वो ही प्रेम बोलते हैं। तो काम क्या है और भक्ति क्या है? काम है सब कुछ जो हम करते हैं तो अपन सुख है, खुद का सुख के लिए हम करते हैं। और प्रेम क्या है? सब कुछ जो हम करते हैं कृष्ण का सुख के लिए हम करते हैं। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो भक्ति का नाम है यदि हम आत्मा इंद्रिय सुख करेंगे, यदि हम भक्ति करते हैं खुद का सुख के लिए, तो वो भक्ति नहीं है, वो वास्तव भक्ति नहीं है। यदि हम वो भक्ति करते, हम इतनी सी भक्ति करते जिससे हम सुखी होंगे, या हम केवल उस प्रकार की कथा सुनना चाहते हैं जिससे हम प्रीत होते हैं, हम अच्छा लगते, वो जो बोलते हैं मैं अच्छा लगता, अच्छा कहानी होते हैं अच्छा लगते, और वो सब बात बोलना, तपस्या करना, ज्योत से भक्ति करना, सब इच्छाएं सेवा में लगाना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगते। तो यदि हम इस प्रकार चुनते हैं, वो अच्छा लगते है भक्ति में, वो अच्छा नहीं लगते, तो वो भक्ति नहीं होगी। तो भक्ति जो सामान्यतः लोग सोचते वो भक्ति क्या है, तो उस प्रकार की भक्ति श्रील प्रभुपाद और सब शुद्ध भक्तों उस प्रकार की भक्ति का प्रचार नहीं करते, क्योंकि उस प्रकार की भक्ति करने से कुछ कल्याण होते हुए भी तो पूर्ण कल्याण नहीं होते, क्योंकि उसमें अपराध होते। भक्ति क्या है? कृष्ण की आराधना, और आराधना के विपरीत क्या होते है? अपराध। आराधना अपराध, दो शब्द विपरीत है। भक्ति और अपराध दो शब्द विपरीत है। तो अपराध के बारे में चैतन्य चरितामृत में यही विचार है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबुत ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो भक्ति क्या है? श्रवण और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन विष्णु कृष्ण के बारे में, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति होती है जिसमें मुख्य है श्रवण और कीर्तन। और श्रवण और कीर्तन करने का फल क्या होते? प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। परंतु चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का विचार है कि बहुत जन्मों में भी यदि हम श्रवण कीर्तन करते हैं लेकिन साथ साथ अपराध होते हैं तो प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए चूंकि श्रील प्रभुपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी और सब शुद्ध वैष्णव आचार्य जो वास्तव प्रेमी भक्त है, तो केवल अभिनय वाले प्रेमी भक्त नहीं है, तो वास्तव प्रेमी भक्त है, तो जिसलिए उनकी इच्छा है कि सब लोग का वास्तव कल्याण होगा, अर्थात वे वास्तव प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे, इसलिए शुद्ध भक्तों उस प्रकार का प्रचार करते जिससे लोग का वास्तव कल्याण होगा। और वो प्रचार क्या है कि कृष्ण भक्ति और इंद्रिय तृप्ति साथ साथ नहीं चलते हैं। तो कृष्ण भक्ति शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब जिसमें आत्मा इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए शुद्ध भक्तों का संख्या विश्व में इतना अधिक नहीं होता। यदि हम मनोरंजन की कथा बोलते हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे। कहां जाएंगे? वापस संसार जाएंगे। कहा जाएंगे पुनरापि मरणम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो कहा जाएंगे पूरे विश्व में जाएंगे, कहा जाएंगे तो एक बार इंद्रलोक जाएंगे, एक बार चंद्रलोक जाएंगे, एक बार नरक में प्रवेश करेंगे और इस प्रकार बार बार जन्म लेते लोग। तो इसलिए शुद्ध भक्तों उस प्रकार का प्रचार करते जिससे लोग का वास्तव कल्याण होते हैं। तो खाली जिससे लोग प्रीत होंगे हमारी कथा सुनने से, उस प्रकार कथा परिवेशन करना एक प्रकार का चीटिंग होते। तो यदि लोग मेरी बात सुन के प्रसन्न होंगे और मुझको प्रशंसा करेंगे, उस प्रकार कथा बोलना खाली धोखा देना है। तो उस प्रकार बात बोलना चाहिए जिससे लोग का कल्याण होगा। लेकिन क्या है, क्योंकि हम इंद्रिय सुख से आसक्त है, जो हमारा कल्याण के लिए होते हैं, वो बात सुनने से हम अप्रीत होते, हम अच्छा नहीं लगते। क्योंकि जिससे हमारा कल्याण होते हैं, उसमें इंद्रिय सुख नहीं होते। इंद्रिय सुख को बंद करना चाहिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति बंद करो और सब कुछ करो केवल कृष्ण का सुख के लिए। यदि हम ऐसी बात करेंगे तो कितने लोग आएंगे, क्योंकि वे नहीं जानते कि वास्तव आनंद आत्मा का आनंद होते हैं सभी इंद्रियों इंद्रिय के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना, वो भक्ति है। उसमें कठिनाई नहीं है, उसमें दुख नहीं है, परंतु आत्मसमर्पण करना चाहिए। हम नहीं बोलते दुखी होना, हम बोलते सुखी होना, परंतु इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है, भक्ति सुख तो वास्तव सुख है। भक्ति सुख क्या है, तो यद करोषि यद अश्नासि यज जुहोषि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। सब कुछ जो हम करते केवल कृष्ण की प्रीति है, प्रीति करने के लिए, वो ही भक्ति है। यदि हम भगवान कृष्ण को भोग अर्पण करते हैं, कि घर के बाहर जाकर हम देखते हैं कि हाथ लौड़े जाते हैं, उसमें स्वादिष्ट फरसान है, तो वो भी हम खाएंगे, तो वो भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति में संकल्प होते हैं कि हमारे इंद्रियों हम केवल कृष्ण सेवा में लगेंगे। तो फरसान तो शाकाहार होते हुए भी वो कृष्ण प्रसाद नहीं है, इसे हम नहीं ले सकते। ये संकल्प होते भक्तों की जीवन में। तो भक्ति क्या है, भगवान कौन है, कैसे भगवान संतुष्ट होंगे, कैसे हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, इस भौतिक संसार का भयानक स्थिति से मुक्त हो सकते, इस प्रकार पूछना चाहिए। तो इस धार्मिक देश में इस्कॉन का प्रचार का प्रवेश हो गया है। तो हिंदू धर्म का एक दूसरा शाखा इस प्रकार यदि हम प्रचार करेंगे, तो वो प्रचार तो श्रील प्रभुपाद के अनुसार नहीं होगा, और इसलिए वास्तव सफल नहीं हो सकते। भक्ति में भक्ति प्रचार में सफलता क्या है, मंदिर बनाना नहीं, ज्यादा लोग संग्रह करना नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, तो मेरे सब मठ और शिष्यों भी त्याग करके यदि मैं एक शुद्ध कृष्ण भक्त बन सकता हूं, मेरी सब प्रयास सफल होगा। तो सफलता है शुद्ध भक्त बनाना। तो केवल संख्या वो हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा एक्चुअली हमारा कंपटीशन नहीं है। ये सब दादा भगवान, साई भगवान, स्वामी, ये सब लोग के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम एकदम पृथक श्रेणी में है। वे सब संसारी है और सांसारिक धर्म का प्रचार करते हैं और हम गलोक प्रचार करते हैं। हमारा प्रचार जो है वो पूरा आध्यात्मिक है, हमारा प्रचार जो है वो पूरा शास्त्र मूलक है। हमारा प्रचार नहीं है कि खाली आओ खाओ कुछ डोनेशन दो बस। हमारा प्रचार है यद्गत वान अनिवर्तन थे तद धाम परम मम, वो धर्म पालन करो जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे हम शरीर चरण के पश्चात सीधे भगवान का धाम में प्रवेश करेंगे। तो वो हमारा प्रचार है जिससे लोग की निष्ठा होगी, पूरा विश्वास होंगे कि कृष्ण भगवान है, वो केवल हमारा मत नहीं है, ये सत्य वाणी, ये पूरा सत्य है, इसलिए हम मानते हैं। वो हमारा प्रचार है। तो इस प्रकार प्रचार होना चाहिए। तो सब के लिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए। आप स्वामी नारायण वाला है वो गलत है, वो प्रचार गलत है ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करना चाहिए। इस प्रकार प्रचार क्यों स्वामी नारायण को मानते? क्योंकि पिता माता मुझको ऐसे ही शिक्षा दो। पिता माता का क्या ज्ञान है? पिता माता क्यों ऐसे बोलते? शास्त्र क्या कहते? पिता माता कौन है? पिता हम से जागत हो, माता धात पितामह। पिता माता कृष्ण है और दादा भी कृष्ण है, पितामह कृष्ण है। तो हम दादा भगवान को मानते हैं, परम दादा है कृष्ण, इस प्रकार हम मानते हैं। तो इस प्रकार प्रचार करो। सच क्या है? एक आदमी का मत है, दूसरा आदमी का दूसरा मत है, तीसरा आदमी का तीसरा मत है। कितने हिंदू है दुनिया में? कितना है? कितना करोड़? कितने हिंदू? जितने भी 100 करोड़ है, 100 करोड़ हिंदू है। और कितना मत है हिंदू धर्म में? 100 करोड़ है। लेकिन सच क्या है? भगवान कृष्ण भगवत गीता में ही नहीं बोलते है तो जो भी तुम्हारा मत तो वो भी हो सकते और अच्छा है और शाखा हारे होना। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं बोलते। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यजा मामेकम शरणम रजा, मेरे चरण में शरण लो और सब कुछ छोड़के। क्यों? क्योंकि अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रभाते थे इति मत्वा भजन्ते मम बुद्धा भाव समन्विता। क्योंकि कृष्ण भगवान है, भगवान कृष्ण सब कुछ के मूल स्रोत है। ऐसा बहुत लोग स्वामीनारायण भगवान, दादा भगवान है, साई भगवान है, लेकिन सब कुछ कहाँ से आया है? मैं भी भगवान हूँ, तुम से ही सब कुछ आया हो, तुम से खाली पसीनार और थाती आता और कुछ नहीं, और बकवास मुंह से। तो भगवान है कृष्ण, इसे इति मत भाव, इसलिए लोग जो बुद्धिमान है कृष्ण को मानते हैं और कृष्ण का भजन करते हैं और कृष्ण का भजन से वो भाव आविष्ट होता। तो ये सब समझना चाहिए और समझाना चाहिए और इस प्रकार भक्ति प्रचार होना चाहिए। हरे कृष्ण। एक प्रश्न है, प्रश्न। अच्छा कोई तो प्रश्न थे तो पूछी सके थे भारत में 5-10 मिनट। यदि हम उस प्रकार प्रचार करेंगे लोग असंतुष्ट होंगे। अच्छा हो कि लोग असंतुष्ट होंगे। असंतुष्ट होना चाहिए। अभी तुष्ट है लेकिन नरक जाने वाले के रास्ते के उसमें ही संतुष्ट है तो असंतुष्ट होना चाहिए। तो पहले लोगों को थोड़ा हिलाना चाहिए। क्या करते हो, क्यों ऐसे बोलते हो, सब कुछ एक ही है, सब धर्म एक ही है, जो भी करते हो अच्छा हो, हम स्वामीनारायण वाले, क्यों ऐसे ही बोलते हैं, शास्त्र का क्या प्रमाण है, ऐसे कहो, लोग असंतुष्ट होंगे। अच्छा हो तो पहला काम है लोगों को असंतुष्ट करवाना।